hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşler. Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret eylesin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle hepimizi bağışlasın. Razı olarak cennete gir dediği kullarının arasına koysun. Kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kararacağı bir günde Allah Azze ve Celle yüzü ak olan samimi kullardan eylesin. Kardeşlerim, geçen hafta iman zayıflığıyla alakalı bir ders yapmıştık. Bugün o derse bab olarak bir bir maddeler koyarak gitmiştik ki devam edeceğiz inşallah. Ki bu dersi yapmamızın sebebi ise yaşamış olduğumuz toplumdaki gidişat, aile ilişkileri, ticari ilişkiler, kardeşlik ilişkileri, akraba ilişkileri, ilim, alim, talebe ilişkileri veyahut söz verme, karı koca ilişkileri, çocuk eğitimi hep iflas etmiş durumda olması hasebiyle biz de bu dersleri yaparak inşallah herkes kendine şöyle bir şekil düzen verir, kendini ne yapar? Toparlar bahsinden. Çünkü gelen hadis-i şeriflerde biliyorsunuz insan öyle hale geliyor ki bazen gerçekten bir hayır makinesi oluyor ama ne yapıyor? Kendini unutuyor. Mesela Buhari'de gelen bir rivayette Ayşe annemiz diyor ki ey Allah'ın Resulü falan diyor çok hayırsever birisi idi. Öksüzün elinden tutar, yolda kalmışa yardım eder, sıkıntıda olanı muhakkak sıkıntısını giderirdi. Kendi işini bırakır, onların işine koşardı. Bu ona fayda verecek mi diyor. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Evet diyor, bakili herkese yardım ederdi ama bir gün Allah'ım beni mağfiret eyle, beni bağışla demezdi diyor. Demek ki insan bazen yaptığı hayrın da sarhoşluğuna, yaptığı işin de sarhoşluğuna, gidişatının da sarhoşluğuna ne yapabiliyor? Düşebiliyor. En büyük iyilik insanın önce kendine yapılması gerekir. Yani sen önce bir cenneti kazanacak amel işlemek zorundasın. Onun için böyle bir ders yapma, birkaç nasihat etme ihtiyacı duyduk. Allah hepimize fayda versin. Bugünkü devam edeceğimiz bab, geçen hafta en son ne demiştik? Cimrilik ve pintilik imanın zafiyetlerinden nedir? Bir tanesi dedik. Çünkü ayeti kerimde Allah Azze ve Celle onlar Allah'ın verdiğinden hem ye hem de Allah yolunda ne yapar? İnfak eder. Ve hadis-i şerifte imanla cimrilik bir arada ne yapmaz? Bulunmaz diyor aleyhissalatü vesselam. Herkes kendini ne yapacak? Bu hadise göre kontrol edecek. Bugünkü ilk babımızsa kişinin yapmayacaklarını yapacakmış gibi söylemesi iman zafiyetinin bir tanesidir. Yani Allah Azze ve Celle'nin bir ayet-i kerimesinde dediği gibi ey iman edenler yapmayacağınız şeylerin için söylüyorsunuz. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir nefretle karşılaşır diyor. Karşılanır diyor. Saf 1 ve 2. ayetler. 2 ve 3. ayetinde. Demek ki kardeşlerim öyle bir kötü davranış ki bu davranış da aynı zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi münafığın 4 tane önemli hasleti var. Birisine verdiği sözü yerine ne yapmama? Getirmeme. Yani yapmayacağı işi yapacakmış gibi karşıdakini ne yapma? Güvendirmedir ki İşte ayeti kerimede de Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi bu Allah katında çok kötü bir iştir diyor. Nefretle karşılanan bir şeydir. İşte sözü davranışına uymayan kişi Allah katında ne yapmıştır? Kınanmıştır. Aynı zamanda da söz verip de sözünü yerine getirmeyen bir insana güven duyulur mu? Halk nazarında da artık onun itibarı ne yapmıştır? Gitmiştir. İşte cehennemlikler dünyada iyiliği emredip kendisini yapmayan ve kendisini unutan insanlardır. Hatta Bukhari'deki rivayetten bir tanesi bir adam diyor getirilir diyor. Bağırsakları çıkarılır ve etrafında değirmenci merkebinin dolaştığı gibi dolaşır diyor. Hadis anlayabiliyor musunuz? Yani belki yeni nesil anlayamaz ama ben bir gün çocukluğumda Ilgın'a gitmiştim. Orada bir yağ çıkarılan bir değirmen vardı. Nereden gelirdi o zeytinler bilmem. Bizim orada zeytin bitmez ama böyle dönen bir eşek vardı. Gözünü kapa diyorlardı. Döne döne döne şey dökerlerdi zeytini. O da yağ çıkardı. Yani eşek olduğu yerde bir oka bağlı döner. Tabii bizim akrabanındı. Gözlerini bir açtım. Eşek gitti gitti gitti. Ok da kırıldı. Şeydi neyse. Değirmenci merkebi gibi diyor. Bağırsaklarında bağırsakların etrafında dolanır diyor. Oranın halkı yani cehenneme girenler adamı tanırlar diyor. Ve gelirler sorarlar diyor. Ey filan sen bize dünyadayken iyiliği emrederdin. Kötülükten de. Nereye derdin? Senin burada işin ne? O der ki diyor evet ben size iyiliği emrederdim ama kendim işlemezdim. Evet ben sizi kötülükten sakındırırdım ama kendim ondan geri durmazdım. İşte gördüğünüz gibi diyor. Demek ki kardeşlerim insanın yapmayacağı şeyi yapacakmış gibi söylemesi veyahut insanlara bunu empoze etmesi de imanın nesiymiş? Zafiyetindenmiş ve Allah muhafaza neticesi de bu hadis-i şerife göre nereymiş? Cehennem. Veyahut İmam Münzir Tergib'de naklediyor. İlmiyle diyor amel etmeyen bir alimin veyahut bir insanın hali neye benzer? Şurada mesela şu lamba yerine ne yansaydı? Mum yansaydı. Şu kandile benzer diyor. Karanlığı diyor aydınlatmak için yana kendini ne yapar? Yok eder. Yani insanlara fayda verir ama kendine ne var? Hiçbir şey yoktur. Allah bizi bu duruma düşürmesin kardeşler. Yine iman zafiyetinden bir tanesi kardeşlerim, Müslüman kardeşlerinin maddi yoksulluk çekmelerine, ziyana uğramalarına, başlarına gelen musibetlere ve ellerindeki bir nimeti kaybetmelerine sevinme ve bundan da mutluluk duyma iman zafiyetine delalet eder. Diyeceksiniz ki böyle de olur mu? Olur. Tam bugünündeyiz işte. Bir Müslümanın elindekinin gitmesine, malını kaybetmesine, başına bir bela musibet gelmesine ilk sevinen maalesef imanını kaybeden veyahut zaafa uğrayan insan yapar. Hazreti Ali Allah kendisinden razı olsun dost kimdir diye bir soru soruyor. Bir tanesi diyor ki işte diyor sana iyilik yapan değil diyor. Asıl dost ki diyor senin başına bir bela bir musibet geldiğinde göğsünü diyor ona siper edendir. Asıl dost budur diyor. Oğlum sıcak çay koysana. Hüseyin sen bunu nereden doldurdun oğlum? Evet kardeşlerim. Demek ki bir başkasının elindeki nimet yok olduysa o nimetin ortadan kalkmasına seviniyorsa bu iman zafiyettir. Aynı zamanda bu bir de kadere nedir? Tekmedir. Çünkü bir hasettir aynı zamanda bu. Hasetçi de Allah'ın razı olduğundan, Allah'ın verdiği bir nimetten onun karşıdakinin ondan razı olmaması, niye onda var? Yok olsun. Onda niye böyle bir itibar var? Olmasın tipinde ne yapma? Hareket etmesidir ki bu da iman zafiyettir. Eğer böyle bir huyumuz varsa bundan tövbe edip rücu etmemiz gerekir kardeşlerim. Allah bizleri bağışlasın. Allah bizleri affetsin. Yine iman zafiyetini gösteren emarelerinden birisi de kardeşlerim, hadiselere sadece seyirci olarak bakma. Yani böyle televizyondan veya sinemadan izler gibi duyarsız olarak bakma. Mesela yaşamış olduğumuz toplumda birçok olaylar oluyor. Veyahut yakınımızda dünya yanıyor. Birçok insan ne yapıyor? Zulme uğruyor. Hiçbirinden etkilenmeden öylesine bakıp seyretme, hiçbir şey çaba gayret göstermeme nedir? İman zafiyetinden bir tanesidir. Neye gücün yetiyorsa, hiçbir şeye gücün yetmiyorsa dua anlamı ne yapacaksın? Yardımcı olmak zorundasın. Ki hatırlayacak olursanız daha önceki işlemiş olduğumuz derslerin birinde bir mevzuda zikretmiştik cihat babında. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ömründe bilerek, isteyerek en azından bir sefer kalbinden şehadeti arzu etmeyen insan nedir diyor? Andolsun ki cahiliye ölümü üzerine ölmüştür diyor. Yani müşrik olarak ölmüştür diyor. Demek ki Müslüman her zaman ne yapacak? Duyarlı olacak kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Rabbim bizlere iyi dostlar versin. Yine kardeşlerim zaman içinde birçok insanın bulunduğu ortamda helalla haramın kaybolduğu noktalar olabilir. Veyahut şüpheli şeyler olabilir. İmanlı insan helal ve harama çok dikkat edecek ve şüpheli olan her şeyden kendini ne yapacak? Soyutlayacak. Bu da nedir? İmanının alametlerindendir. Mesela daha önce Harun Hoca'nın işlemiş olduğu dersleri hatırlayacak olursanız şu beş şey veyahut şu dört hadis İslam'ı anlamak için bizim için nedir? Yeterlidir diye işlediği rivayetlerden bir tanesi neydi? Hasan'ın naklettiği radıyallahu anh'ın. Müminin en hayırlısı nedir? Üstüne lazım olmayan şeylerden kendini ne yapması? Soyutlamasıdır. Veyahut Numan bin Beşir'in naklettiği helal da belli, haram da belli. Bunun ikisinin arasında şüpheli şeyler vardır. Bu da aynen bir çobanın sürüsünü yasak korunun etrafına getirip otlatmış gibidir diyor. Dikkat edin diyor, her padişahın bir korusu vardır. Allah'ın korusu da haramlardır diyor. Buna yaklaştın mı işlemiş gibi olursun diyor. Dikkat edin diyor, vücutta bir et parçası var. O düzeldi mi? Bütün azalar ne yapar? Düzelir. O bozuldu mu? Bütün azalar bozulur diyor. Dikkat edin, bu et parçası kalp diyor. Adam şimdi menfaatini düşüne düşüne ne yapıyor? Neydi o? Neyin kahramanıydı bu? Ziya Kahraman mı? Neydi? Bir fetvacı prof var ya. Hayrettin Kahraman. Evet, dinin kahramanı. Ne yapıyor? Şimdi faiz Allah'ın kitabında haram mı? Olur mu canım? Evleneceksin, paraya ihtiyacın yok. Dileneceksin, faizli alabilirsin. Üç şey dünya saadeti. Biri evlilik, değil mi? Saliha bir kadın. Alacaksın, olmaz. İyi bir binek. Sonra binek, sonra iyi bir ev. İyi bir ev. Bak, Allah Resulü bile böyle diyor. Bunları yapmak için yani istediğin bankadan İslami şart değil, gidip kredi çekebilirsin. Bunun faizden alakası nedir? Yoktur diyor. Şimdi bu nedir? Demek ki kalp bozuldu mu buraya adam ne yapıyor? Bak diyor, kahraman diyor, verdi fetvayı diyor. Allah'la savaşıyor, cesaretli. Çünkü ayet-i kerimede faizden diyor kim alışveriş, Allah'a harp açmış gibidir. Değil mi? Adam çok cesaretli birisi. Yani Allah'a kafa tutuyor. Kahraman adam. Ne yapıyor? İman zafiyetindeki adam. Düğün yapacak. Bak onu nasıl yaptın sen? Daha halk arasında toplanacağın bir şey yapalım yardımcı. Karısı diyor ki oho diyor bizimki çıktı evlilik kredi çekti diyor. Bu arabayı nasıl aldın? Kredi çekiyor. Şunu nasıl aldın? Kredi çekiyor. Ahireti yalanlıyor. Biraz geçti ya ahiret. Halbuki Ömer evinin duvarı göçmüş. Orayı tamir ederken Allah Resulü geliyor aleyhissalatü vesselam şöyle diyor. Ömer diyor ölüm daha yakın. Ömer bırakıyor diye. İçeri gözüküyor. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Demek ki iman zafiyeti helala, harama, duyarlılığı ne yapıyormuş? Kaybettiriyormuş. Mümin olan insansa helala ve harama ne yapar? Dikkat eder. Peki o derste şunu da görmüştük. Kim helal ve harama dikkat ederse neyini koruyor? Hem namusunu. Dinini ve ırzını korur diyor. Demek ki helala harama dikkat etmeyen insanda din diye bir şey ne yapmıyor? Kalmıyor. Bu sefer kendi dinini doğru diye sana yutturmaya çalışıyor. Evet, Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Hatta insanlar öyle hale gelebiliyor ki haram işleyen insanlar öyle hale geliyor ki o işledikleri haram onların ahirette bütün hayırlarının da ellerinden ne yapıyor? Gitmesine sebep oluyor kardeşlerim. Hatta Müflis hadisini hatırlayacak olursanız o diyor mahşer yerine geldiğinde diyor hatta Tihama dağı gibi yani ufku dolduracak amellerle gelir diyor. Ama diyor ona zulmetmiş, ona küfretmiş, ona şunu yapmış, buna bunu yapmış. Amelleri dağıtılır, dağıtılır. En son diyor yaptığı zulümleri ne yapar? Onun günahlarını alır, yüzüstü cehenneme gider diyor. Veyahut yine bu baptan zikredebileceğimiz rivayetlerden bir tanesi, mümin günah işlediğinde başına bir dağ göçecekmiş gibi hisseder diyor. Ama diyor bir facir, bir münafık veyahut imanı zayıflayan bir insan o günahı zevkten işlediği gibi ne yapıyor? Sinek konmuş da. Şöyle etmiş, sinek kaçmış gibi hisseder. İşte işlediğiniz bir günahta rahatsızlık duymuyorsanız, teessür etmiyorsanız, Allah korkusu sizi kalebe çalmıyorsa imanınız zayıflamış. Öyleyse ne yapacaksınız? Elbiseler diyor eskidiği gibi iman da eskidir. Onu yenileyin diyor. Onun yenilemesi nedir? İstiğfardır. Allah Azze ve Celle'den af dilemedir. Ebu Davud'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi gelen nakilde muhakkak ki diyor benim de kalbim perdelenir. Ben de diyor günde en az 70 kere 100 kere Allah'tan ne dilerim? Tövbe istiğfar dilerim. Bu zor bir şey değil kardeşler. Yani günde 100 kere tövbe istiğfar çekin demek tasavvuftan bir şey değil. Çekin ya. Korkmayın. Hakkı yapmadığınızda yarın birinin ucağına düşersiniz. Günde şu kadar çekeceksin, çekersin anız. Namazı kılmazsınız, zikri çekersiniz yani. Evet. Demek ki bu da neymiş? İman zafiyetinden. Ama mümin olan bir insan işlediği günahtan ne yapıyor? Dünya ona dar geliyor. Hatta Buhari'nin rivayet ettiği hadislerden bir tanesinde aleyhissalatü vesselam Ayşe annemize diyor ki şu gördüğün koca koca dağlar var ya diyor. Ufacık ufacık taşlardan oluşuyor diyor. İşte insanların günahları da küçük küçük küçük kocaman ne yapıyor? Dağ gibi oluyor kardeşlerim. Evet. Yine iman zafiyetlerinden bir tanesi ki bu da tehlikeli noktalardan bir tanesi. İyiliği küçük görme, küçük iyilere ihtimam göstermeme. Bu da iman zafiyetindendir ki Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bedeviler geliyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü bize hayır öğret. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Allah gelene geçene diyor su verin, iyilik yapın. İşte biz bedeviyiz diyor. Yani ne yapabiliriz ki? Güler yüzlü olun diyor. Yani hiçbir şey yapamasanız ne yapın? Hayırda yarışın, insanlara güler yüzlü olun. Yani verecek hiçbir şeyiniz yoksa yüzünüz ne yapsın? Yüzsündür. Yani hayrı öğretiyor aleyhissalatü vesselam. Ve İsra suresinde, Lokman suresinde ne diyor? Oğlum yaptığın bir iyiliği ne yapma? Küçümseme. Başa da ne yapma? Kalkma. Allah indinde nedir? Çok yüksektir diyor. Veyahut yine Bukhari'de gelen bir rivayette kişi lanet daim diyor. Basit görür, bir söz söyler, onun çok yüce bir makama çıkacağını ne yapar? Akıl etmez. Allah o sözden dolayı sevinçten onu karşılar ve karşıladığında da cennette çok güzel bir yere koyar diyor. Ama diyor kişi yine lanet daim bir söz söyler, bu Allah'ın gadabına gider, karşılaştığında onu gadabla karşılar. Yer ve gök durduğu müddetçe yerin dibin onu ne yapar? Batırır, ahiretteki belası da ayrıdır diyor. Demek ki insan her sözüne ne yapacak? Dikkat edecek kardeşlerim. Düşünün, yine Bukhari Müslim'deki bir rivayette bir fahişe kadın çölde bir kuyunun etrafında bir köpeğin dili sarkmış dolaşırken görüyor. Ne yapıyor? Kuyuya iniyor, pabucuyla su çıkarıyor ve o köpeğe ne yapıyor? Suluyor. Allah Azze ve Celle her yaş ciğeri sulayana, yani ben ondan daha da merhametliyim diyerek onu ne yapıyor? Mağfiret ediyor. Yani iyiliği asla ne yapmayacak? Küçük görmeyeceksin. Demek ki küçük görme de iman zafiyetindendir kardeşlerimiz. Mesela Ka'b bin Malik olayını hatırlıyor musunuz? Evet. Sonra giderim. Sonra hazırlanırım. Ne oldu? Koskoca bir sahabe bir gaflete ne yaptı? Ya, hakkında birçok ayetler indi. Onun için kardeşlerim çok dikkat etmemiz gerekir. Bir küçücük bir şey dahi olsa o seni cehenneme götürüyorsa o büyük bir olaydır. Ama yaptığın o küçücük güzel bir şey seni cennete götürüyorsa o çok güzel nedir? Büyük bir olaydır. Öyleyse bunun kadri kıymetini ne yapalım? Bilelim kardeşlerim. Mesela gülme namazı bozar biliyorsunuz değil mi? Rivayetini hatırlıyor musunuz? Evet. Allah Resulü namaz kılıyor aleyhissalatü vesselam cemaatle. Karşıdan bir ama geliyor. Önünde de kuyu var. Çup düşüyor. Herkes gülüyor. Tabi adamı çıkarıyorlar. Allah Resulü tekrar namazı kıldırıyor. Şimdi bakın diyor aleyhissalatü vesselam. Bu kuyu yüzünden iki kişi cennettik diyor. Bir tanesi tutuyor, kuyunun etrafına çalılar koyuyor. Hani gelen geçen buna düşmesin. Bir tanesi de geliyor diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki yolda insanlara eza veren şeyi ne yapın? Kaldırın. Bu imandandır. Bu da tutuyor onu kaldırıyor. Allah'a verecek diye düşüyor. Bak ikisi de cennete gidiyor. Birisi insanlara yani kuyuya düşmesin diye koyuyor. Öbürü de ne yapıyor? Diken, çalı, çırpı eziyet etmesin diye alıyor. Bak küçük görmeyeceksin. İkisi de ne yapıyor? Cennete gidiyor. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki küçücük bir şey dahi olsa ne yapacak? İnsan cennete gidecek, yolu seçecek. Ya bundan da cennete mi gidilir? Ne yapmayacak? Demeyecek. Çünkü bu imanı toptan götürür. Hani yerine getirmesen, küçümsesen belki bir yerde o kemalat gider, seni gavur etmez ama bu da imandan mı? Bundan da cennete mi gidilir der küçümserse o senin ayağını ne yapar? Kaydırır. Bir zaman bizim inek öyle gözümüze bakıp ıhınıyordu. Bunu ameliyat ettirdik veteriner fakültesinde. Orada ameliyat ederlerken birisi böyle Türk aksanı biraz zayıf. İki tanesi Türk, bir tanesi yabancıymış ameliyat edenler. Böyle konuşuyorlar. Oradaki yabancı aksanlı diyor ki bu kafirler iman etmez de diyor. Ben diyor bu ineğin yüzünden iman ettim diyor. Anlatan adam. Ve Türkiye'ye iltica etmiş. Burada cerrahlık yapıyor. Anlattı diyor ki bu hayvanın diyor süt kesesine bir damar gelir diyor. İşkembeden diyor. Bu yani pislik diyor. O damar buraya gelir kırmızı kan olur. Süt kesesine kadar kırmızıdır. Tam orayı kes, bu yandan süt çıkar, bu yandan kan çıkar. Kur'an'da da geçer bu. Ben diyor bunu duydum, araştırdım, baktım, iman ettim ama bu gavurlar etmedi diyor. Öyle diyor. Bunlar Allahsız diyor. Açıkça yüzlerine diyor. Bu aslanın bol bokundan Kürt müydü acaba? Yok. Yabancıydı. Allah bizlere hayır versin. Demek ki ne görürsen gör, onu anlayacak. Onu yüce bir Rab tarafından, yani yapıldığını bilecek bir kalp iman gerekiyor kardeşler. Ama küçük gördüğünü ne diyor? Doğa ana böyle istedi. Fay hattı kırıldı diyor. Gök yarıldı diyor. Falan diyor, tayfun geliyor diyor. Şimdi ne diyor? Kasırgaların bile bir şeyini koyuyorlar. Bu ne biliyor musunuz? Hakkı gizleme. Allah'tan bir bela diye insanlara bunu lanse etmeme, onun ismini değiştirerek ne yapıyor? İnsanların bölük bölük İslam'a girmesini engelliyor. Çünkü her gelen bela, musibet, mesela şöyle düşünün, bir evden cenaze çıkmış. Orada tevhidi şunu bunu anlatmak çok kolaydır. Çünkü cenaze çıkmış, herkes bir şey düşünüyor böyle. Oradan çıkıp bir şey kalmaz. Ama orada anlatabilirsin bazı şeyleri. Evet, tabi bizim buralarda siyasetten başka bir şey konuşulmuyor da. Yine Müslümanların durumlarını önemsememe, dua, sadaka, yardım gibi faaliyetlerde bulunmamada nedir? İman zafiyetindendir. Bakın bir gün aleyhissalatü vesselam Yemen'den gelen bir kabilenin açlıktan ölmesinden korkuyor. Sahabe diyor ki aleyhissalatü vesselam diyor namaz vakti veya bir hutbe vakti değildi diyor. Çıktı diyor insanları yardıma, infağa teşvik edici bir konuşma yaptı, oturdu diyor. Kimse de tık yok diyor. Elindeki diyor asasıyla diyor sinirli sinirli yere diyor eğri büğrü bir şeyler çiziyordu diyor. Ben diyor düşündüm, gittim eve diyor. Evde diyor bir meşin torba içinde param vardı diyor. Sürükleye sürükleye getirdim, önüne koydum diyor. Beni gören bütün sahabe gitti, evlerinde ne varsa getirdiler diyor. Enes diyor ki bir yaygı serildi. Herkesin getirdiği orada toplandı. Orada bulunan herkese eşit olarak dağıtıldı. Herkes aldıktan sonra dağıtılan aynen olduğu gibi duruyor diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kim İslam'da güzel bir çığır açarsa, kimler de ona uyarsa, ilk yapana hepsinin sevabından verilir, hiçbirinin sevabından da bir şey eksilmez de diyor. Demek ki kardeşlerim, Müslümanların halleriyle hallenme imandan. Duyarsızlıksa neyden? İmanın zafiyetindendir. Duaysa dua edeceksin, yardımsa yardım edeceksin. Eğer bir faaliyet varsa muhakkak o faaliyetin içinde olmak zorundasın. Eğer bunların hiçbiri yoksa bu imanlı bir insanın alametlerinden değil kardeşler. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Çünkü hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mümin diyor ehli iman içinde bedendeki baş gibidir. Başın ağrıması nasıl bedeni rahatsız ediyorsa ehli imanın başına gelenden mümin her zaman nedir? Rahatsızlık duyar diyor. Veyahut Buhari'de gelen rivayette, bu Ahmet'in müsnetinde geliyor bu ifade. Vücuda diyor, ya tırnağınıza bir şey batsa, bir kıymık, sabaha kadar diyor o eza vücudu buna ortak kılar mı? İşte müminlerin acısı da nedir? Hepsine bu şekilde ezayı ne yapması? Duyurması gerekir. Duymuyorsa o zaman o bedenle o vücut arasında ne var? Bir tezatlık söz konusu. Yani müminliğini ne yapmış? Zedelemiş. Yine kardeşlerim, Müslümanlar arasındaki kardeşlik bağını önemsememe imanın zafiyetindendir. Yani kardeşliği pamuk ipliğine bağlama veyahut minnet duymama, kesip atma, burnunu dikip gitme iman alameti değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah ya da İslam için birbirini seven iki kişinin arası işlerinden bir tanesinin günah işlemesiyle bozulur diyor. Bu böyledir diyor. Yani falanla falan ayrıldı. Bunu Allah ayırmaz. Allah ne yapın diyor? Bir olun. Ayrılmayın. Parçalanmayın. Sonra gücünüz ne yapar? kırılır diyor. Eğer ayrılma varsa, çözülme varsa burada iman zafiyeti var. Kardeşliği önemsememe, Allah'ın emrini yerine getirmeme var. Burnunu dikip kibirlenip şeytanın yaptığı gibi sen sense ben benim deme vardır ki bunlar en tehlikeli noktalardan bir tanesidir. Bu da günahın kardeşlik bağını kopardığını göstermektedir ki kardeşler arasında bu zaman zaman görülen çok kötü bir haslettir. Günahlar öyle bir zayıflatır ki insanı artık bu raddeye gelmişse karşıdakinden asla bir adım ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Neden? Çünkü şeytan bunu neyinden yaptı? Kim? Kibrinden yaptı. Tövbe edemez, hatasından dönemez. Böyledir. Çünkü bilerek isteyerek yaptı bunu. Ama kibirli olarak bir insan yapmasa, günah işlese hemen hatasını anlar, tövbe kelimelerine gider, hiçbir şey yokmuş gibi ne yapar? Hareket eder. İşte alimlerimiz der ki büyük adam hatasına kılıf uyduran değil, hatalarına ağlayıp Allah'tan af dileyendir. Ben ne yaptım ki? Ne gibi şey yaptım ki hareket eden, kılıf bulan şeytanın ta kendisidir. Evet. Allah bizlere hayır versin. Bu tür duruma düşmekten bizleri beri buyursun. Evet kardeşlerim. Allah-u Teala günahkar olan kimseyi Müslüman kardeşinin kalbinden çıkarır. Onların arasında kötü bir durumda itibarsız şekilde yaşar gider. Ona ne müminler merhamet eder ne de Allah onu korur. Çünkü Allah yalnız iman edenleri korur. Ve Allah'ın eli de onların üzerindedir. Allah bizlere hayır versin. Yine iman zafiyetinden bir tanesi İslam için mesuliyet alıp çalışmayı istememe. Bir sorumluluk almama. İslam için zamanını, vaktini, çalışmayı istememe. Bunlar nedir? İman zafiyetindendir. Çünkü kardeşlerim İslam'ın yayılması gerekir. Bunun için de hizmet gerekir, çalışmak gerekir. Ve İslam'a Müslümanlar girdiği anda tam manasıyla teslim olmuşlar ve Allah için ne yapmışlardır? Adeta yarışmışlardır, çalışmışlardır. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın vermiş olduğu görevi ne yapmışlar? Harfiyen yerine getirmişlerdir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bir Müslüman da devamlı ne yapması gerekir? İslam için çalışmalı ve bunda görev almalıdır. Bu görevlerde istek duymuyorsa o onun imanının zafiyetindendir. Yine kardeşlerim iman zafiyetinden bir tanesi herhangi bir bela, bir musibet geldiğinde veyahut zorlukla karşılaşıldığında korkuya kapılma, ürperme ve imanından şüphe duyma, yani İslami gidişatını bozma iman zafiyetidir. Allah kitabında biz sizi biraz açlıkla, korkuyla, hastalıkla, varlıkla, yoklukla imtihan edeceğiz demiyor mu? Bunların hepsi insanın başına ne yapacak? Gelecek. En ufak bir tane imtihan geldiğinde hemen yan mı çizeceğiz? Yan çizenler kim? Onlar diyor denizde fırtınaya yakalandığında halisane Allah'a dua ederler. Evet. Fırtına geçince yalvar. Veyahut onların diyor başı dara geldiğinde Allah'tan isterler. Allah da onlara verir diyor. Rahata erip feraha çıktıklarında ise Allah'ı ne yaparlar? Unuturlar diyor. Allah bizi bu duruma düşürmesin kardeşlerim. Demek ki musibetle karşılaşıldığında da insan dengeyi ne yapmayacak? Yitirmeyecek. Yani mesela bir ayet-i kerimede ne diyor? Müminlere bir bela, bir musibet geldiğinde ne yapar? Biz Allah'tan geldik, yine ona döneceğiz. Bak sahabe hanımı çocuğu vefat ediyor. Kocasına bile ne yapmıyor? Söylemiyor. Sabah ne diyor? Senin diyor Sen diyor birinden bir şey alsan, emanet diyor. Emanetin sahibi de gelip senden istese diyor. Ne yaparsın? Tabii ki veririm. Çocuğunu öldü diyor. Şimdi tasavvuf kadının konuşmasına, yani bu kadın katlar birisi değil. Bugünkü bir kadın çocuğunu yitirdiğinde ne hale geliyor? 5 ay mahkum ediyorsun. Parayı düşünmek bile istemiyor. Yani aklını yitiriyor, şeyi gidiyor. Tamam, kolay bir mesele değil. Harun Hoca diğer derslerde işledi. İki sevdiceğini kaybeden sabrederse karşılığında cennettir. Bunlar kolay şey değil. Allah imtihan etmesin. Zor olaylar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir tane çocuğu dışında hepsini ne yapmıştır? Kendisi toprağa koymuştur. Kolay bir olay değil bu kardeşlerim. Çok zor bir imtihan. Ama bir şeyle, belayla, musibetle karşı karşıya kaldığında Allah'a isyan ne yapmayacağız? Etmeyeceğiz. Sabırlı olacağız ve ona tevekkülümüz had safhada olacak. Evet. Allah insanı her şekilde ne yapabilir? Deneyebilir. Öyleyse tabanları yağlanmayacağız. Yine kardeşlerim, insanın katı kalpli olması, cedelci bir yapıya sahip olması, kibirli, enaniyetli olması, mağrur olması, insanları dinlememesi, nasihatı takmaması iman zafiyetidir. Çünkü ayeti kerimede Allah Azze ve Celle Allah'ın bir lütfu olarak biz sana eğer diyor yumuşaklık vermeseydik, sen eğer kaba, katı kalpli olsaydın etrafında kimse ne yapmaz? Kalmazdı diyor. Öyleyse insanın sertliği, kabalığı, katılığı nedir? İman zafiyetindedir. Çünkü Allah'ın bir lütfu yoksa sende, bunun zıttıysa o zaman sen neyle baş başasın? Allah'ın zikrinden yüz çevirene biz neyi musallat ederiz diyor? Şeytan. Şeytandan bir dost musallat ederiz. O hep ona neyi tavsiye eder? Ona göre iyiliği. Aman ondan konuşma. Onun yanına gitme. Bundan etme. O hep ona ne yapar? Uyar. Halbuki buraya gelse, yani ilim meclisine gelse, camiye gelse, cemaate gelse ne yapacak? Arınacak. Doğruyu bulacak. Ama şeytan ona o da dedi mi bitti. Orada kaldı. Sanki esrar çekiyor. Evet kardeşlerim, yine dünyaya bağlılık, dünyalık sevgi, dünyaya yapışma sıkı sıkıya böyle nedir? İman zafiyetindedir. Çünkü bu hırs bir girdi mi hadis-i şerifte ne diyor? İki haris doymaz. Birisi ne? İlme talip olan diyor. Birisi dünyaya talip olan. İkisi de diyor hırslandıkça hırslanır. Birinin diyor zenginliğini Allah kalbine, birinin de iki kaşının arasına diyor hırslandıkça hırslanır. Birisi diyor çalışır, çabalar, dünyadan ancak kendisine takdir edilen gelir. Çektiği çile, çaba da bir yanına kar kalır. Öbür neyse Allah diyor dünyaya ayağının altına ne yapar? Serpilir. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim, kalp dünyaya bağlandı mı bu sefer artık makam, sevgi, şöhret, rahatlık, arabam klimalı olsun, atım altın semerli olsun, değil mi? Ev dubleks olsun, bir de yazlık olsun. Bir de ne diyorlar? Yaylıdaki olsun. O olsun, bu olsun. Çalışıyor, çabalıyor. Hacca gittin mi lan? Ya fırsat olmadı ya. Bebeleri eve veremedin daha diyor. Sonra bir yangın çıkıyor, ev gidiyor. Üzüntüden herife bir bakıyor. Ne oldu ya? Şu yandı, şeker olduk, şu oldu, bu oldu. Ona aşırı bağlantısı, aynı zamanda kaybettiğinde de ne yapıyor? Aşırı zafiyetini getiriyor. Çocuğuna aşırı bağlılığı onun kaybında neyi getiriyor? Onun zafiyetini getiriyor. Dünyadaki bir şöhrete gözünü dikiyor, bir makama gözünü dikiyor. Onu kaybetti mi ne yapıyor? Dünyadan elini eteğini çekiyor. Mesela kardeşlerden bir tanesi amirdi, esiyordu, kesiyordu. etrafında bizden olan kardeşler de vardı, eziyordu. Her gün şikayet ediyorlardı. Sonra bu napoletlerini çöküverdiler. Onlar gibi oldu. Onların selamını, onların yanına geliyordu, selamını almıyorlar. Ulan dün amirken, adaletli olman gerekirken adamları tanımıyordun, zulmediyordun. E şimdi apoletlerin sökülüp yanına geleceğini bilmiyor muydu o adamların? Yahut aynı safta namaza duruyorsun, makam yok, şey yok. Neden amir memur ilişkisine giriyor? Yani bir vali gelip de imamın önünde mi duruyor? Aynı safa geliyor, ne yapıyor? Kılıyor. Onun için kardeşlerim, dünyaya bağlılık, dünyanın makamını, şanını, şöhretini isteme de birçok şeyi ne yapar? Mübah kılar. Hocasını tanımaz, büyüğünü tanımaz, akrabasını tanımaz, hiç kimseyi ne yapmaz? Tanımaz. O mevkiyi koruyabilmek için de birçok zulümleri ne yapabilir? Yapabilir. En azından Abbasi, Emevi şeylerini hiç okudunuz mu? Müslümanlar ne hale geldi bir saltanat yüzünden. Halbuki bize bırakılan miras tevhid mirası değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenilen bir kelimenin nesillere aktarılması değil mi? Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saltanata hırs gösterdi mi? Göstermedi. Ama peşinden İslam halifesiyim diye gelenler ne yaptılar? Allah bizlere yardım etsin. Kafirlerin ancak iştahını açtılar. Bugün bak içimizde bir tane emir çıkaramıyor. Bir tane çıkaramıyoruz. Evet. Bu dünyaya bağlılığın, dünyanın makam. Ben olayım. Emir ben olayım. Hoca ben olayım. Buranın büyüğü ben olayım. Benim sözüm dinlensin diye şu topluluk ne yaptı? Önde gideni tanımaz hale geldi. Kalsın. Kalsın da hoca neymiş ya. Şeyini istiyormuş. Şeyini seni hocasına abi. Niye? Hüseyin onun ayarı veriyor çünkü. Onun istediği şerbeti döküyordu ondan. Kasım ne yapıyor? Hakkı söylüyor. Hakkı söylüyor. Tevhid edin inşallah. Evet. Allah seninle bağlı. Bu itti. Biliyor musun? Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kalpte diyor imanla kıskançlık bir arada bulunmaz diyor. Hadisi okuyayım mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu şey diyor imana aykırıdır. Bir kalpte imanla kıskançlık bir arada bulunmaz diyor. Eğer böyle bir şey zuhur ediyorsa oturup bir düşünün. İmam Nesai Kitab-ül Cihad'da 8 nolu rivayette naklediyor bunu. Bak bunlar neymiş? İman zafiyetiymiş. Bulunmaz deyince bir düşünmek lazım. Haset mi bu? Kıskançlıktan kaset. Artık her ne olursa olsun. Mesela bir adam geliyor diyor ki teferruatına girmek istemem çünkü bunalıma sokar bazı insanları. Gerek yok. Ne anladıysan o. Bir adam geliyor diyor ki işte tövbe dilemek lazım. Ey Allah'ın Resulü diyor öyle bir şey söyle ki Allah beni sevsin diyor. Öyle bir amel söyle ki insanlar sevsin. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Dünyadan yüz çevir ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekinden yüz çevir ki insanlar seni sevsin diyor. Evet. Yine kardeşlerim kişinin imanını gösteren bir şekilde değil de sadece aklı önceleyen bir yapıda konuşması da imanın zafiyetindendir. Geçen gün bu maddeyi şunun için koydum buraya. Bir kardeş şöyle dedi. Ben dedi falancı yerde öğretmenim. Şu an belki bu sohbeti dinleyecek burada. Dinlediği için söylüyorum burayı. İşte ben diyor onlara İslam'ı anlatırken akli olarak anlatabilir miyim? İşte bir bilgisayar var. İşte elektriği olmasa çalışmaz. Hard disk olmasa bilgi vermez. Monitör olmasa şurasını göremezsin. İşte İslam ki imanı olmasa anlaşılmaz. İslam olmadan yarım kalır şu. İşte ben de böyle örnek versem olur mu? Olmaz dedim. Niye olmaz hocam dedi. Yani güzel bir şey hazırladım. Her akli bir ürünün akli bir ne vardır? Cevabı vardır. O zaman ne yapacaksın? Şeytan akıllı birini gönderiverir. Belki seni de dinden çıkmana sebep olur. Nakle ne oldu? Her sohbetin başında ben size Türkçe olarak Hutbetül Hacı'yı söylüyorum. Sözlerin en güzeli. Allah'ın bitti. Eğer naslarla, ayetlerle, hadislerle konuşmuyorsa bir insan, akli gidiyorsa örneklerde bu da iman zafiyettir. Yine kardeşlerim, kişinin nefsini, nefsi için yeme, içme, giysi gibi aşırıya kaçması da nedir? Bu da nimetlere gark olması, onun peşinde koşması, aşırı olarak hareket etmesi de nedir? İman zafiyetindendir. Mesela bir gün sahabenin bir tanesinin atının eğerinde vahşi hayvanın postunun olduğunu görüyor sahabe. Hemen dönüyor, çabuk diyor bu eğerindeki bu postuna çıkar. Neden? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vahşi hayvanların derisinden postun yapılmasını ve kullanılmasını ne yapmıştır? Haram kılmıştır, yasaklamıştır diyor. Bir gün bir arkadaşın sırtında timsah derisinden ben gocuk gördüm. Hakiki timsah derisinden. Dikkatimi çekti. Ben önce şey zannettim. Hani bir nöylon bilnex mi diyorsunuz? Ne, pek anlamam o işlerini. Ben öyle bir şey zannettim. Dedi ki yok dedi bu timsah derisinden. Hemen çıkar bunu. Ben dedi buna bilmem kaç bin mark verdim dedi. Çıkarmam dedi. Vallahi ahirette çıkarırsın mı? Huzu huzu çıkarırsın dedi. Sen şimdi gel. Şimdi çıkar. Çıkarmadı. Allah böyle duruma düşmekten bizleri beri buyursun. Ha bunu kardeşim yermek için konuşmuyorum. Ama önem verdiğinde anlatabildim mi? Mesela bizim bir esnaf var. PKK'li mi diyorsun? Neyse. Ben iman zafiyetinde diyorum. Şimdi bir üzerinde şey var. Danimarka'ya gitmiş bir gocuk almış. Bilmem kaç bin euroya aldım diyor. Şey yük. Bin değil de euroya aldım diyor. Her tarafı şey. Şöyle cam yapıyorlar. Şöyle şey yapıyorlar. Şöyle ne diyorsun? Şöyle bir sırık şöyle bir şöyle şey var. Ne haç mı diyorsun? Her taraf ama böyle. Artık. Oğlum sen dedim eskiden gavurdun şimdi Hristiyan mı oldun diyor. Yok hoca diyor para verdim aldım. Lan bunu bari sök diyor. Para verdim diyor. Deseni bozulur diyor. Lan senin imanın bozuluyor bundan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Adi bin Hatim'i gördüğünde ne diyor? Boynunda bir haç var. Ne diyor? Küvesini çıkar diyor. Çıkarınca ona ne yapıyor? Davetine devam ediyor. Çıkarmazsa devam edemezsin. Çünkü sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onu ne yap önce? Allah'ın birliğine davet et. Bak hadis devam ediyor. Şayet tutarlarsa günde 5 vakit namazı söyle. Yani bizim gibi hemen sen şunu yap ben bunu yap diye gitmeyeceksin. Sen önce bir bakacaksın. Tutuyor mu? Tutmuyor. Dur orada. Gitme ileriye. Ona ne olduğunu ne yap? Bir hatırlat. Demek ki kişinin bu denli elbiseye, yemeye, içmeye veyahut böyle bir şeye ağırlık vermesi onun nedir? Onu kaybetmesi, ondan böyle kendini feragat etmesi ne yapabiliyor? Zorlaşabiliyor. Bu da iman zafiyetidir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İnşallah öbür ders iman zafiyetine düşüren sebepler üzerinde durup öbür derste de bunun tedavisi nasıldır diye işlemeye çalışacağım. Allah subhanahu ve teala hepimize hayır versin. Allah azze ve celle imanımızı artırsın. Allah azze ve celle bizlere hayırlı dostlar nasip etsin. Saptığımızda, yoldan çıktığımızda, yanlış yaptığımızda bize hayrı anlatsın. Allah Azze ve Celle hayrı anlatıldığında ise uyacak bizlere kalp nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve tövbili. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.